Program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 6 lat więzienia dla mężczyzny, który wyłudził 500 000 złotych na leczenie rzekomo chorego dziecka. Minister zdrowia mówił w Trójce o pomysłach na poprawę sytuacji pielęgniarek. W tym serwisie też zmiany na warszawskich drogach. Motocykle będą mogły poruszać się buspasami. Wrocławski Sąd Okręgowy skazał na 6 lat więzienia Michała S. za wyłudzenie 500 000 złotych na leczenie rzekomo chorego dziecka. Mężczyzna oszukał prawie 6 tysięcy osób w całej Polsce. 24-latek wymyślił chłopca, który traci wzrok i pod hasłem boję się ciemności zbierał pieniądze na jego leczenie. Wpłacone datki przeznaczył na swoje potrzeby, spłaty długów i rozrywki. Jak powiedział sędzia Łukasz Franckiewicz, oskarżony nadużył zaufania ludzi, którzy nie byli obojętni na krzywdę dziecka. Słowo przepraszam z ust oskarżonego padło dopiero w głosach stron, dopiero wtedy, kiedy oskarżony już wiedział, że za kilkanaście minut zostanie w jego sprawie ogłoszony wyrok. Wcześniej oskarżony w swoich wyjaśnieniach takiej postawy nie prezentował. Prokurator domagał się 7 lat więzienia, wskazywał m.in. na fakt, że oskarżony ma już 7 innych wyroków w zawieszeniu, także za oszustwa. Obrona nie wyklucza apelacji. Mężczyzna od lipca ubiegłego roku, kiedy sprawa wyszła na jaw, przebywa w areszcie. Dziś sąd przedłużył areszt o kolejne 3 miesiące. Ministerstwo Zdrowia rozważa przyznawanie pielęgniarkom stypendiów na podnoszenie kwalifikacji. Mają one wynosić kilkaset złotych. Szef resortu Łukasz Szumowski mówił w Trójce, że jest świadomy, że same stypendia nie wystarczą, by poprawić sytuację pielęgniarek i potrzebne są też inne działania. Musimy robić kilka rzeczy naraz. Musimy zwiększać liczbę dostępnych kierunków pielęgniarstwa i położnictwa i to robimy. Musimy zachęcać do wchodzenia do systemu pielęgniarki i położne właśnie tego rodzaju zachętami jak stypendia, ale musimy też rozmawiać właśnie z pielęgniarkami o warunkach pracy i stąd rozmowy o normach zatrudnienia, dlatego że często te normy są niekorzystne dla pielęgniarek. One są w większości powyżej 40 roku życia i nie dają rady czasami. Łukasz Szumowski mówił też, że 30% pielęgniarek kończąc studia nie odbiera prawa do wykonywania zawodu. Motocykle będą mogły poruszać się buspasami w Warszawie. Stowarzyszenia motocyklistów porozumiały się z ratuszem i policją. Jednoślady na stołeczne drogi ruszą w pierwszy weekend maja, mówi rzecznik Urzędu Miasta Bartosz Milczarczyk. W pierwszym etapie robimy test. Chcemy, aby motocykle mogły poruszać się buspasem w ciągu ulicy Radzy Miejskiej oraz trasy Łazienkowskiej. To może absolutnie rozładować ruch. Mamy takie poczucie, że może również zwiększyć bezpieczeństwo. Nie będą stwarzać zagrożenia jeżdżąc między samochodami jak normalne pasy ruchu. No, a jeśli to będzie szansa na to, żeby oni się więcej ścigali, no to nie. Możliwość jeżdżenia po buspasach, co dowiodły badania wykonane przez Politechnikę Warszawską. Paweł Szpala z inicjatywy Motocykle na buspasy. Że motocykliści, którzy poruszają się w godzinach szczytu po buspasach, jeżdżą bezpieczniej, wolniej i nie powodują żadnych zagrożeń ani dla ruchu autobusów i pojazdów uprzywilejowanych, które po tych buspasach się poruszają. Jeżeli mamy wpuścić motocykle na buspasy. Mariusz Mrozek ze stołecznej Policji. To przygotujmy do tego najpierw naprawdę dużą, intensywną akcję edukacyjną i to nie tylko mającą na celu uświadomienie motocyklistów, na co oni muszą zwracać uwagę, ale także uświadamianie innych kierowców. Takie rozwiązanie od roku funkcjonuje w Łodzi. Tamtejszy zarząd dróg i transportu twierdzi, że się sprawdza, a motocykliści na buspasie nie przeszkadzają innym pojazdom uprzywilejowanym. 5000 jajek, 200 litrów żurła, do tego kilkaset kilogramów kiełbasy pojawi się w niedzielę na świątecznym stole podczas śniadania wielkanocnego dla samotnych w Chorzowie. Miejsca nie zabraknie dla nikogo, zapewnia wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik. Ta frekwencja nigdy nie jest zapowiedziana, ponieważ nie wiemy, kto w danym momencie ma taką potrzebę. Spodziewamy się co najmniej kilkuset osób, a może nawet ta liczba przekroczy 1000. W momencie, kiedy to działo się w latach poprzednich, ta liczba zawsze przekraczała 1000 osób na Wigilię, 1000 do 1500. Współorganizator wydarzenia, Fundacja Wolne Miejsce, wciąż potrzebuje wolontariuszy do przygotowania świątecznego śniadania. Warto, mówią ci, którzy pomagają od dawna. Pani, do której dzwonię co roku i która zawsze płacze, bo mówi, że nie wierzy, że ja o niej pamiętam, więc to jest taka główna historia. Oni wracają nawet jako nasi wolontariusze, żeby nie być samotni, ale przede wszystkim też, żeby mieć właśnie kontakt z drugim człowiekiem, żeby nam pomagać. Wielkanocne śniadanie odbędzie się 1 kwietnia o 9 w Chorzowskiej hali Mosir przy ulicy Dąbrowskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy pochmurno, a w pasie od Szczecina po Lublin przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne, na południu deszczowo, od minus 6 stopni na Podlasiu do zera w centrum i plus 4 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

Dobry wieczór, jak energicznie brzmisz. Bardzo, po 9 latach po prostu energia się zebrała. No właśnie to chciałam zdradzić, że ta fala z tytułu twojego utworu, którym się przywitaliśmy, a utwór pochodzi z płyty Day One, no to jest fala, która kazała nam tutaj liczyć czas od pierwszego spotkania. Wyszło 9 lat, to jest przecież życie wielu osób, które teraz zmagają się z trzecią albo może nawet czwartą klasą szkoły podstawowej. To są ludzie, którzy już muszą się mierzyć z obwodami i innymi poważnymi zadaniami matematycznymi. Matko. No to rzeczywiście dużo, długo. To było bardzo długo. To teraz następuje druga fala, bo to takie te towarzyskie fale prowadzą do tego, że ja mówię, w ogóle się nie zmieniłeś, a ty mówisz, poproszę podobno o inne pytanie. Słuchaj, na pewno zmieniła się twoja muzyka i to, co usłyszałam na płycie Day One, ale też powiedziałam ci to już poza anteną, że właściwie każda recenzja twojej najnowszej płyty zaczyna się od tego stwierdzenia. Co za zmiana, co za zmiana, gdzie się podziały tamte klimaty, ostrzejsze, nawiązujące do zdecydowanie innych przestrzeni muzycznych niż ta, w której znajdziemy się przez najbliższe minuty. To jest taka zmiana życiowa, to jest zmiana wykoncypowana, skąd to się wzięło? Nie, znaczy to nie jest wykoncypowana zmiana, chociaż oczywiście mówiąc o tym z perspektywy tego, że miałem 6 lat totalnego artystycznego milczenia, nie wiem, czy jest takie szczere, bo pewnie coś tam sobie przemyśliwałem w głowie. Natomiast to, co teraz się dzieje u mnie muzycznie, to jest chyba nareszcie mój taki styl, który się skrystalizował, a ja temu pozwoliłem zrobić milcząc, w ciszy. Ale milczenie oznacza taką formułę skonstruowaną na ewentualne odpowiedzi właśnie na pytania, dlaczego nie było tak długo płyty, czy też faktycznie nie miałeś kontaktu z tworzeniem muzyki? Nie miałem kontaktu z tworzeniem muzyki, nie miałem inspiracji w ogóle, nie potrafiłem. Próbowałem, ale nie wychodziło mi zupełnie. Ale co się stało? To jest tak zwana rzeczywistość, która zagryzła artystę, czy? Znaczy to było tak, że pierwszą płytę nagrałem... Tak naprawdę to był taki zlepek moich fascynacji muzycznych, dlatego ona jest według mnie bardzo niespójna, natomiast nie neguję jej, ani nie odcinam się od niej, powiedzmy. Dostałem nominację do Fryderyka, były festiwale, i było jakieś tam takie zamieszanie wokół tej płyty. Potem była druga płyta, która trochę mnie przerosła na tej zasadzie, że chciałem chyba dogodzić wielu ludziom, a nie tak naprawdę sobie. No i doszła jeszcze kwestia biznesu, który nazywamy show, a który jest dziwny, niewymierny, trochę dwulicowy. Troszkę, czyli zraziłeś się. Ale nie, znaczy wiesz co, ja po prostu miałem chyba za dużo pretensji do siebie, że miałem zbyt wygórowane raz, że ambicje, dwa, że jakieś wyobrażenia o tym, co teraz się będzie działo ze mną. Myślałem, że mnie będą już do końca życia gdzieś tam na jakieś ołtarze wynosić i... No tak, to jest właściwe wszystkim ludziom, którzy dokonują tego intymnego aktu podzielenia się ze światem sztuką. W twoim przypadku to jest naprawdę wyczuwalna przemiana, więc jeżeli to milczenie i niedotykanie instrumentów miało służyć właśnie takiemu skrystalizowaniu tego, co cię interesuje, to w takim razie zalecałabym taką przerwę wielu artystom. Od czasu do czasu przerwa może być po prostu skuteczna. Cóż. Nie skomentuję. Ale kiedy już... Ale tak. Co się stało w takim razie, że postanowiłeś z tego milczenia, czy też z tego nie zajmowania się muzyką, ponownie wejść do świata, w którym się podejmuje próby? Znaczy brakowało mi tego bardzo. I to ja wiedziałem to podskórnie. Czułem, że bez muzyki ja po prostu nie mogę żyć. Pochodzę z artystycznej rodziny i mimo tego, że na co dzień zajmuję się zupełnie inną dziedziną życia, chociaż języki obce, muzyka to ma coś wspólnego. Natomiast no, niemniej jest to zupełnie coś innego. Widziałem to nie tylko ja, widziała to też moja żona. I wszystko się zaczęło od naszego wyjazdu na Islandię. Moje 40 urodziny, gdzie moja żona wręczyła mi zeszyt nutowy i powiedziała, pisz, bo już nie mogę na ciebie patrzeć. To już ja sobie dopisałem, że już nie mogę na ciebie patrzeć, bo się męczysz jak tantal. I... I potem była kolejna przerwa. Ale powiedz tylko, czy na tej Islandii rzeczywiście się od razu uruchomiło coś, czy trzeba było na to poczekać? To znaczy na Islandii uruchomiło się... Nie. Trzeba było czekać kolejne półtora roku. Okej. Okay. Bo niedawno w tym studiu siedzieli panowie Stefan Wesołowski i Piotr Kaliński, którzy jako Nanook of the North nagrali płytę. Tak. Między innymi właśnie nagrywając ją w studiu na Islandii. Tak. Znaczy Islandia jest absolutnie fenomenalna i ja zresztą kocham Skandynawię. Jestem tłumaczem duńskiego też. Więc to jakby jest naturalna moja miłość do Skandynawii, natomiast w Islandii się zakochałem momentalnie, ale inspiracja przyszła jeszcze później, taka druga, konkretniejsza chyba, to było zdjęcie. Zdjęcie, które znalazłem w sieci, zdjęcie Ziemi, Księżyca, zrobione z pomiędzy pierścieni Saturna przez sondę Cassini. To są dwie świecące kropeczki i nie ma nic więcej. I stwierdziłem, że dokładnie to jest właśnie ta perspektywa. I w tym momencie zaczęły mi się otwierać jakieś klapki. Zacząłem myśleć o tym, że my jesteśmy tacy po prostu zadufani w sobie, hałaśliwi, a my jesteśmy niczym. My jesteśmy tą kropeczką taką. I tak powstała inspiracja. Nie jestem w stanie chyba nic więcej powiedzieć na ten temat, bo to jest tak surrealistyczne, co się wtedy dzieje. No i nagrałem w miesiąc płytę. I nagrywałeś ją sam? Nagrywałem we własnym studio. No i w końcu skończyło się na tym, że też sam ją wydałem, ponieważ wysłałem do chyba trzech wytwórni, na których mi zależało, ale nawet nie odpowiedzieli mi, że dostali materiał, więc nie chciało mi się już dłużej czekać. Nic, tak? Dziękujemy i posłuchamy, odezwiemy się. Jestem już też za stary, żeby się na to obrażać. Rozumiem, że takie są prawa rynku i tyle. To w takim razie zaglądamy ponownie na album Day One, utwór, który wybrałeś, Rain, bo Wave to był mój wybór. Dlaczego chciałeś akurat deszczu? Rain jest o tyle specyficznym utworem i następny też będzie taki, natomiast Rain jest o tyle specyficzny, że zrobiłem go w 30 minut. W 30 minut? Tak. Drżyjcie. Thank you. nagranie zatytułowane Rain z płyty Day One Wojtka Grabka, który jest w naszym studiu i pije wodę z kryształowego kielicha. Jak to artysta? Tak to właśnie jest. Powiedziałeś przed rozpoczęciem tego nagrania, że 30 minut zajęło ci zrealizowanie swojego pomysłu. Wiemy, że jesteś zdolnym człowiekiem. Wiemy, że potrafisz grać na wielu instrumentach. Nie wiem, czy na wszystkich instrumentach świata. Ale no, tajemniczo to brzmi, szczerze mówiąc, no bo jak rozumiem, musiało dziać się to po kolei, tak? Czyli działo się po kolei. Urodził ci się w głowie i już był pełen tego, że będzie i fortepian i pojawią się twoje skrzypce w tym sensie, że to... Czy skrzypce są twoim pierwszym instrumentem, takim najważniejszym? Tak. I potem po prostu to składałeś... Dostałeś w głowie całość. Dostałem w głowie całość. Nie wiesz jeszcze o mnie to, że ja lubię wyolbrzymiać, więc te 30 minut to na pewno nie było 30 minut dosłowne. Tylko 15, tak? No, dokładnie. Tak. Skoro wyolbrzymiasz. I co, rzeczywiście chodzi o ten fakt takiego gotowości do zrealizowania pomysłu, który się urodził kompletny. Tak. Łącznie z tym, że znaczy kompletny utwór narodził się naprawdę bardzo spójny od razu i nagrałem go, no oczywiście nie naraz, bo tak jak mówisz, no nie jestem w stanie tego zrobić będąc tylko Wojtkiem Grabkiem. Jednocześnie na fortepianie czy na pianinku i na skrzypcach, ale te wszystkie ślady, które są i linie melodyczne, skrzypiec, one gdzieś tam po prostu sobie nagle się pojawiły i siadłem w studio i nagrałem je po prostu i potem to już było tylko bawienie się w mix i tyle. Nils Frahm, nie wiem czy znasz takiego artystę, tak jest. Ma taką ideę i rozwija ją już od pewnego czasu, żeby obchodzić Piano Day, dzień pianina, fortepianu po polsku, to trzeba zawsze tak kluczyć, no ale pianino, tak. Piano Day i to przypada jutro, 88 klawiszy, więc 88 dzień roku, 29 marca jest obchodzony. Zachęty do tego, żeby się po prostu włączać i odpowiednie hashtagi do swoich propozycji i różnych rzeczy robić, tak żeby w jednym miejscu w sieci się zbierały te propozycje. I oczywiście to jest święto artystów, ale jest to też święto publiczności, która docenia pracę artystów i tych wszystkich ludzi, łącznie z tymi, którzy muszą instrumenty konstruować. To twoje studio, o którym wspominasz, to jest też taki byt, który zamknięty na kłódkę czekał przez 6 lat. Leżały tam te wszystkie cudowności i porastały kurzem? Nie. To było takie moje marzenie. Podzieliliśmy się z żoną, jak budowaliśmy nasze gniazdo rodzinne. Żona bardzo poprosiła, żeby mieć ogród zimowy, a ja chciałem mieć taki pokój odsłuchowy, tudzież studio. I po 9 latach ziściło się moje marzenie, zrobiłem to, ale też własnymi rękami. Znaczy wszystkie ustroje akustyczne robiłem siłą własnych rąk, do tego stopnia, że żona, widząc efekt końcowy, powiedziała, że następnym projektem będzie drewutnia, skoro jestem taki... Zdolny. I manualnie uzdolniony. Tak. Przechodząc jednak do... W ogóle pozdrawiamy twoją żonę, bo widzę, że jest... Ona, tak, jest bardzo ważną częścią mojego życia. I nieodzowną też bohaterką twoich opowieści, więc wracając do poza tego... Poza antenowych również. Dobrze, to teraz mi zaostrzyłeś apetyt, ale wracając do tego, co można usłyszeć na płycie i co też żyje niezależnie od waszego prywatnego życia, czyli do płyty Day One, opowiedz mi o tym świecie, bo powiedziałeś, że Nilsa Frahma znasz, bo nie wierzę w to, że muzyki w ogóle nie było u ciebie, więc czy gdybyś mógł nam przedstawić siebie po tych 9 latach od naszego ostatniego spotkania, to coś się zmieniło w tej przestrzeni, która ciebie jako słuchacza interesuje, a to daje nam oczywiście szansę na zrozumienie tego, co ciebie jako artystę i wykonawcę może intrygować. Tak, znaczy zmieniło się właśnie to, że ja po prostu przestałem chyba dobrze znosić hałas. I przez hałas rozumiem takie... hałas również muzyczny i to nie chciałbym, kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu strasznie mnie zaczęły irytować bity, jakieś takie bardzo zgrzytliwe rzeczy, które no są odzwierciedleniem tego, w czym niestety żyjemy, w takim totalnym chaosie, bałaganie, niezrozumieniu za bardzo, krzyczymy na siebie, jakieś bluzgi, nie potrafimy nawet przeprowadzić normalnej komunikacji między sobą i takie myśli mnie naszły, że zmierzamy ku jakiejś, no niestety, małej zagładzie tego naszego, tej naszej pięknej ludzkości. Więc chciałem się tak wyciszyć i to jest też muzyka, którą obecnie słucham, poza swoją muzyką. Czyli Olafur Arnalds, Max Richter. Ludzie, którzy właśnie operują bardziej takimi emocjami, wydaje mi się, podskórnymi, nie tak obuchem w łeb. No, ja chociaż jak Olafur w ramach Kiasmosa przyłoży, tak, to potrafi zrobić to konkretnie, ale rzeczywiście to nie chodzi o takie hałasowanie, tylko po prostu sposób wypowiedzi w muzyce elektronicznej z dominującym od czasu do czasu bitem, ale także z pojawiającym się tym melancholijnym pianinem. I kiedy już zdecydowałeś się, czy też poczułeś, że jesteś gotowy i to studio sam sobie stworzyłeś, czy też przestrzeń do słuchania dobrego muzyki, a jak się okazało także jej realizowania, to poszło łatwo, czy trzeba było się zatrzymywać i jednak troszeczkę natrudzić nad tymi innymi utworami, które nie powstały w 30 minut? Znaczy, no znowu, niestety, no muszę to powiedzieć, no płytę nagrałem w miesiąc, więc nie wiem, czy to jest długo, czy nie. Po prostu to było, mówię, to jest mega nierealne. Nie jestem w stanie opisać tego, co się stało. Po prostu stała się muzyka w mojej głowie. I nawet no, cały koncept płyty, łącznie z tym, że miała być praktycznie cała instrumentalna. Znalazł się tam jeden utwór wokalny, który postanowiłem zaśpiewać nareszcie w rejestrze, w którym śpiewam naturalnie. Mimo, że on nie jest jakoś bardzo męski. I koncepcja, że zaczyna się od świtu, kończy zmierzchem, dzień ludzkości we wszechświecie, cichy, spokojny, wyciszony. Tak to się stało. Nagranie zatytułowane Hyde. Wojtek Grabek, autor, śmieje się w naszym studiu. To dobrze, że jesteś i dobrze, że cię wprawia w dobry nastrój słuchanie twojej muzyki. To prawda. To jest, to, chociaż to może być odebrane jako megalomania, ale to już jest kwestia oceny tych, którzy nas słuchają. Wracając do tej perspektywy, o której wspomniałeś, kosmicznej, czyli patrzenia na Ziemię jak na maleńki punkcik i trochę to też była przypowieść o przywracaniu rzeczy właściwych proporcji, to czy zmieniło się twoje patrzenie w ogóle na, i teraz uważaj, bo powiem wielkimi literami, rolę artysty? Czy to jest bardziej kwestia realizacji samego siebie i swoich pragnień, korzystając z talentów, jakie się ma, czy też jednak wiąże się z tym jakieś zadanie szersze, dotyczące też innych ludzi? Jak to postrzegasz? Właśnie tego pytania się bardzo bałem. Dobrze, że mam tutaj pismo, które mi podrzuciłeś i w tym czasie zajmę się przeglądaniem. Ja kiedy będziesz zbierał myśli? To bardzo trudne pytanie, natomiast ja nie wiem, ja jestem w stanie odpowiedzieć ci tylko ze swojej perspektywy. No, i ta tylko mnie interesuje. Ja po prostu muszę robić coś, co dla mnie ma jakiś głębszy sens. Czy dla innych będzie miało? Nie wiem. Natomiast jakby nie jestem w stanie... To musi być coś, co wypływa po prostu ze mnie. Dlatego mówię, że to jest osobista płyta. Te poprzednie pewnie też były, chociaż kurczę, nie wiem, no nie jestem w stanie też się odnieść do nich już z perspektywy tak odległego czasu. Natomiast ta na pewno jest odzwierciedleniem tego, co tam we mnie gdzieś głęboko siedzi. Czy ja tym chcę wypełnić jakąś misję w stosunku do ludzkości, nie wiem. Ale kiedy mówisz na przykład o tym hałasie męczącym i tak dalej, zwrócić na coś uwagę. Bo mnie to strasznie denerwuje. Dzisiaj też jeżdżąc po Warszawie pomyślałem sobie, że ja bym tu zwariował. Bo już... Poznań jest spokojniejszy, tak? Tak, zdecydowanie. Poza tym ja mieszkam pod Poznaniem, więc już w ogóle. Natomiast i unikam Poznania jak mogę. Niestety. Natomiast Warszawa mnie dzisiaj przytłoczyła. To wbijanie się przed każdym migami, że jadę za wolno albo trąbi na mnie, to jest dla mnie tak... aż mam ciarki. Ale to jest też taka forma eskapizmu, uciekania od rzeczywistości? Chyba tak. Chyba trochę tak. Nie wiem, kurczę, nie wiem, co się stało. Skończyłem 40 lat i tak trochę coraz gorzej mi jest tutaj. Może się okazać, że spotkamy się za 5 lat. Nie wiem dokładnie, kiedy przypada ten magiczny okres w życiu mężczyzny i podjedziesz pod radio na motorze. Okaże się, że słuchasz ostrego, dynamicznego rock'n'rolla. I powiesz, przywiozłem wam do studia super grzałkę. I to będzie 15, i spotkamy się i to będzie 15. Błagam cię. No tak. No. I to będzie 15 lat po naszym pierwszym spotkaniu. I ty mnie zapytasz, powiesz mi wtedy, że we wszystkich recenzjach piszą, że to jest zupełnie inna płyta. Dlaczego nagrałeś covery Elvisa Presleya? A ty mi wtedy powiesz, że żyjąc wśród przyrody i w takiej spokojnej, podmiejskiej okoliczności, nagle poczułeś, że coś ci umyka i że energia miasta i energia, jaką generują ludzie, to wszystko, co się wiąże, być może tak, że z uciążliwymi stronami, może być niezwykle inspirujące dla artysty i warto wziąć w tym udział. Zgadza się i o tym jest utwór Earth. O tym jest utwór Earth. Najbardziej chyba, jeśli można tak, bo ja nie wiem, czy można o mojej płycie powiedzieć, że ona jest dynamiczna, natomiast jest to na pewno najbardziej dynamiczny utwór z tej płyty. Thank you. Dużo tutaj poruszamy podczas rozmowy z Grabkiem, który jest naszym gościem, i słuchając jego nowiutkiej, świeżutkiej płyty Day One. Takich tematów, które są bardzo osobiste, oczywiście nie wywlekając sekretów, ale jednak ta rozmowa trochę porównywalna jest, tak myślę, z tym procesem dzielenia się z ludźmi swoją sztuką. To jest przekraczanie pewnej intymnej granicy. No ale niejako na usprawiedliwienie muszę powiedzieć, że to ta przestrzeń, którą zbudowałeś muzycznie, skłania do tego, żeby skracać i nie budować jakichś okrągłych zdań i koronkowych pytań dotyczących tego, czy uważasz, że kino i tutaj nazwisko reżysera inspiruje bardziej, czy może właśnie szukasz inspiracji w literaturze. Tym bardziej, że to jest bardzo niewymierne. To jest niewymierne. Twoja opowieść o tym szukaniu właściwej perspektywy, no jak gdyby pokazuje, że nie ma czasu trochę na bzdury, tak? Że na tym polega właśnie to też, co się stało trochę z twoją twórczością. Tak. Zgadzam się absolutnie z tym, co powiedziałaś. Podpisuję się rękoma, nogoma i innymi kończynami. Bardzo tak, dokładnie tak. Łącznie z tym, że nawet tytuły na ostatniej płycie są jednowyrazowe. Krótkie, zwięzłe, nie przysłaniające tak naprawdę tego sedna, którym jest muzyka. A propos tego, co powiedziałeś, że skracanie dystansu to też jest rzecz, na której mi zależało, bo ja wiem, że ta płyta jest smutna, natomiast ja bym się bardziej skłaniał ku temu, że ona jest intymna i może troszkę nostalgiczna. Tak, ja bym też użyła właśnie zamiast słowa smutek takiej kategorii pojawiającej się zresztą w sztuce, czyli melancholia, która no, ma trochę Lars wspólnego ze smutkiem, ale właśnie może też mieć taki wymiar. No, wspomniany Lars von Trier i to oczekiwanie na to, co ma nadejść w dosłownym wymiarze w filmie, ale przecież jako metafora generalnie nieuchronnego. To są takie tropy, które bardzo mnie intrygują. Czyli wykluczyłam kino i pytania o kino, a okazuje się, że moglibyśmy bardzo ciekawie pomknąć właśnie w stronę tych planet, układów, które na nas działają. Bo może to też czaiło się w twojej opowieści, że odleciałeś tak kosmicznie i nagle zacząłeś szukać numerów planet, wpływów księżyca i może chodzisz po łąkach nad ranem i zbierasz zioła. Tak, Agnieszko, odleciałem. Zafascynowałem się numerologią. Co prawda, tak jak ci powiedziałem, zupełnie przez przypadek wydałem płytę 9 marca 2018, po czym sprawdziłem sobie, że 090318 to kolor fioletowy wpadający w czerń. W jakiejś tam hasz nomenklaturze, nie znam się, bo nie jestem grafikiem, ale generalnie, więc coś w tym jest. Z tymi numerami. Nie. Jak ty to nazwałaś? Nie odleciałem. I nie zbierasz ziół jeszcze? Nie, jeszcze nie zbieram ziół. Nie. Nie. To teraz wracamy na ziemię i do świata tego, który też wiąże się z miastem i z hałasem. Czy planujesz swoją muzykę wykonywać na żywo? Mam na razie zaplanowany jeden koncert 10 maja w poznańskiej Meskalinie. To jest takie moje ukochane miejsce. Od tego się to wszystko zaczęło, tak jak ty byłaś pierwszą osobą w radio, która puściła mój utwór. I było to w roku 1812? I było to w roku 1812, tak. Meskalina, a wcześniej Meskal i Benek, właściciel tego miejsca, tej pięknej miejscówki, w tej chwili bardzo koncertowej. Od tego się też zaczęło. Tam dałem pierwszy występ na żywo. Nie planuję za bardzo koncertów, nie mam parcia na granie tego materiału na żywo. Na razie zobaczymy, co się będzie działo dalej, natomiast, bo propozycje jakieś tam się pojawiły, natomiast on jest po pierwsze piekielnie trudny do zagrania w pojedynkę na żywo, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, nie jestem w stanie grać na pianinie i na skrzypcach naraz. A druga sprawa, że mam w planach pewnego taką specyficzną dekorację. I to też wymaga przygotowania, transportu troszkę i no nie wiem, jak to będzie. Czyli to tak zwana praca, która nadal trwa. Tak, jest to tak, work in progress. Work in progress, to w takim razie. Natomiast 10 maja na 100%. Czekamy do 10 maja, jeżeli ktoś może się wybrać do Poznania. Będziemy o tym przypominać, no i czekamy też na więcej z twojej strony. Gdyby się okazało, że nadchodzą jakieś kolejne koncerty albo coś się dzieje, to mam nadzieję, że pozostaniemy w kontakcie i chciałam ci bardzo podziękować za wizytę w naszym studiu. Również bardzo dziękuję. Czy ja mogę tylko powiedzieć adres mojej strony oficjalnej? Jest to wskazane, tak. Jeżeli szukacie informacji na temat mnie, to zapraszam www.wojtekgrabek.pl. A także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny są namiary na naszego gościa. Wojtek Grabek był naszym gościem. Dziękuję ci serdecznie. Było mi niezmiernie miło. Dziękuję.